سن میرے ہم سفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر رہوں گا بس وہیں عمر بھر رہوں گا بس وہیں عمر بھر ہے اتنی ہنسی ملاقاتیں ہیں سے بھی پیاری تیری باتیں ہیں باتوں میں تیری جو کھو جاتے ہیں آؤں نہ ہوش میں میں کبھی باہوں میں ہے تیری زندگی ہے سن میرے ہم سفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر تو یوں کھڑا کس سوچ میں پڑا تھا کیسے جی رہا تھا میں دیوانہ چھپ کے سے آ کے تو نے دل میں سما کے تو نے چھیڑ دیا کیسا یہ فسانہ مسکرانا بھی تجھ سے سیکھا ہے دل لگانے کا تو ہی طریقہ ہے اعتبار بھی تجھی سے ہوتا ہے آؤں نہ ہوش میں میں کبھی باہوں میں ہے تیری زندگی ہے نہیں تھا پتا کہ تجھے مان لوں گا خدا کہ تیری گلیوں میں اس قدر آؤں گا ہر پہر سن میرے ہم سفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر رہوں گا بس وہیں عمر بھر رہوں گا بس وہیں عمر بھر ہے